سورة التوبة درس نمبر 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَوْ نِشْتَدِي مُؤْمِنَا لُلَرَا لِيَنْفِرُوا كَافَّةً چِلَارْشِي ٹول فلولا نفر من كل فرقة منهم فلولا نولنا نفر من كل فرقة جزيدار يوكومنا منهم ددينا طائفة يوردلا ليتفقهوا في الدين ديد فارا چزان پوكي پدين كيم ولينذروا قومهم او ديد فارا چويروي كونخ پلرا اذا رجعوا اليهم كلج واپشي ديتا لعلهم يحذرون خامخاچي دي ويريغي يا خامخاچي دي زان بچكي د جهالتنا دنا پوينا پدي ايات كريمه کې دا غشپغو خبرونه اغه دويمه خبره ترغيب ال الجهاد دريمه خبره دویمه خبره ذکر کړی وا د بعضی صفاتو د بعضی افعالو د منافقینو د پارا د ځان ساتلو د مؤمنانو دا غینا او دریمه خبره ذکر کوله ترغیب ال الجهاد او سلورمه خبره هم ذکر شوی د مخکې 113 نمبر آیات کې منع عن استخبار للمشرکین نو مشرکینو د پارا منع د استغفار نه نو دا دریمه خبره 111 نمبر آیات کې هم وا او دلته 123 نمبر آیات کې هم ذکر کیږي 122 نمبر آیات کې نو فرمای او ورپسې 123 کې وما کان المؤمنون لینفروا کافتا دی خبرې سره د دې خبرې وضاحت چې مخکې آیاتونو کې او فرمایل شو چې څوک د جهاد د پاره ځي او چا جهاد کړي نو د هغې فضیلتونه یې بیان کړه د هغې غوروالی بیان کړه او په نتلونکو باندې څه ذکر شو چې هغه کم خلک پاتې شوی نو ملامتیا پې ذکر شوه چې هغې د جهاد د پاره نه و تللي نو د هغې د پاره ملامتیا ذکر شوه او څوک چې تللي و د هغې د پاره فضیلتونه ذکر شو نو ممکنه وه چې د دې نه ډیرو دا مطلب اغستې وي چې یاره جهاد له تلل چې کم دی دا په مسلمانانو باندې په هر حالت کې فرض عین دي نو په دې آیات کې وفرمایل شو چې هر جهاد له تلل چې کم دی هغه فرض عین په ټولو خلکو نه دي بلکې مصلحت ته به کتلی شي او مصلحت چې د مؤمنانو مشر خلیفہ او امیر هغه اعلان وکړي چې یاره ټول به ځو نو بیا به هغه ټایم کې چې کم دی نو ټول ځي او چې نه هغه وایي چې نه ټول به نه ځو نو بیا به هغه ټایم کې خلک پاتې کیږي نو دلته هغې خبرې ته اشاره ده چې هر جهاد دپاره چې کم دی په ټولو باندې وتل نشته بلکې کم جهاد کې چې حکم شوی چې څوک لاړ شي او څوک د پاتې شي نو هغه پاتې کوونکو د پاره حکم دا و لکه څنګه چې فرمایي فلولا نفر من کل فرقه لون نزیدار یو قوم نه د دینه یوه ډله فلولا نفر نو ولې نزی من کل فرقه منهم دار یو قوم نه د دینه یوه ډله طائفه یوه ډله لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ دے دا پارا چیزان پوکی پو دین مانے کپرس کو نبی علیہ السلام با جہاد لروانو نو چې کومه ډله د نبی علیه السلام سره په جهاد کې روانه شوه، نو چې د نبی علیه السلام نه کمې خبرې د جهاد متعلق او یا نور مسائل د نبی علیه السلام نه دی زده کوي، نو چې کله دی واپس شي نو دی خو د نبی علیه السلام سره و، نو د نبی علیه السلام نه زده کړه هغه خبره به چې کوم دی نو خپل قوم ته کوي. او دارنګې دې ته هم اشاره شوه چې که نبی علیه السلام نور خلق د جهاد د پاره ولېږه او پخپله پاتې شو، نو کوم خلک چې نی لېږلي نو هغه د نبی علیه السلام نه دین زده کوي، نو چې کله هغه جهاد والا وفس راشي نو هغې ته به تاسو دغه د دین دا مسلې او د دین دا بیان او د دین دا تعلیمات هغې ته به رسوئ. نو ځکه یو فرمایي لیتفقهوا فی الدین، دې دپاره چې ځان پوه کړي په دین کې. ولینذروا قومهم، او یرې خپل قوم لرا اذا رجعوا، کله چې واپس شي الیهم دی ته. ولی چې د الله تبارک وتعالی د دین زده کړه د څه دپاره یي؟ د دې دپاره ده چې موږ د الله بندګان یو او د الله تبارک وتعالی د حکم د لاندې به ژوند تېرو. نو د الله د حکم د لاندې ژوند تېرول څه دي؟ یعنی زه د الله تبارک وتعالی د غریب نه یریږم. موږ تاسو چې حی علی الصلاح حی علی الفلاح وایي چې موږ له ولې راځو؟ اړه کې دا یو درد پروت دی چې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حکم د مانځه وشو، اوس په کار دی چې ځان حاضر کړم. د روجې وخت راشي، دارنګ په چا د حجی فرضی په چا باندې زکات ورکولی، د ګاونډي سره چې کم نه نور سخه کولی، د مسلمانانو مرسته کولی، جهاد کې شریکې دلی، دارنګې نور صدقات خیرات د الله په لار کې ورکولی، نو دا څه د پاره یي؟ چې الله تبارک وتعالی په دې باندې موږ باندې دنیا ته رالیږلی و، او موږ به د الله تبارک وتعالی د احکاماتو او د هغه د دین به خیال ساتو. نو د دې وجې نه چې کوم قوم زده کړه وکړي، په کار دي چې هغه بل قوم ته نورو کسانو ته چې هغې ته دغه مسلې نه رسیدلی چې په دې باندې پوه کړي، ځکه چې په دې سره د انسان زړه ته روشنی یعنی رڼا راځي، او دا رنګې د د علم چې کوم دی په دې سره روز تر روزه چې کوم دی نو علم کې اضافه راځي. لعلهم یحذرون، خامخا چې دی ویریږي په زده کړې سره سړی یریږي که نه. اوس که تا د الله تبارک وتعالی د طرف نه تعلیمات چې کوم شوي دي هغه نه زده کوي، نو یاره به زړه ته څنګه راځي؟ یاره خو ار راځي چې تا ته پته ولګي چې د مرګ نفس پسی، نو چې تا قرآن نه ویلي د مرګ نفس د الله دین دې نه زده کړي، نو تا ته د مرګ نفس اوس یو ناپوه سړي ته ووایا هغه خو د سر نه دا مني نه چې بیا راپاسېدل پکې چرته دي. نو چې تا ته پته یي چې زه به بیا راپاسم د الله په حضور کې به ودرېږم، نو ته د الله تبارک وتعالی د دغې ورځ دپاره تیاری کوي، د یری د وجې نه چې اسې نه چې د الله تبارک وتعالی په عذاب کې گرفتار شم نو یریږي د هغې نه. نو فکار دي چې ځان بچ کی د ویریږي، او د جهالت نه هم ځان بچ کی، او د علم رڼا طرف ته راشي او اختیار کی. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو قاتلوا الذین، وجنګیږئ د هغه کسانو سره یلونکم چې نږدې دي تاسو ته من الکفار د کفارو نه. وليجدوا فيكم غلظة، او دي مومي پتاسو کی سختی. واعلموا فوشي ان الله مع المتقين، چې د الله تبارک وتعالى امداد د متقیانو سره ده. په عام طبيعي حالت کې چې د کفارو یعنی زور ني او دارنګي کم خلق دغه مقابله کولی شي، نو په دغه وخت کې جهاد چې کم دی دا فرض کفایه دی. البته چې کله امام او خلیفه د وخت چې کم دی اعلان وکړي، نو د ضرورت مطابق چې کم دی نو بیا پرزین وګرځي. اول جهاد د هغې کفارو سره وکوي چې نږدې وي، چې نږدې کفار وي، ځکه چې اسلام خورای نه به ته د خپل کور نه او د خپل محلې نه او د خپل کلي نه به یې خورای که نه ته به بار ګرځي. د دې وجې نه چې زمونږ خپل کور دې رواني او ته بل کور سمی، نو هغه بل کور والا به درته څه وایي؟ ورشه اول د خپل کور سم کړه، ستا کور روان پروت دی. زمونږ د مسلمانانو نور کورونه روان پراته دي، په کار دي چې مونږ کوشش وکړو چې اول خپل ځانونه سم کړو. نو دلته وایي چې کله تاسو جهاد کوئ نو د هغې کفارو سره وکئ چې انږدې وي. او دارنګي الله تبارک وتعالی فرمایي ول یجدو فیکم غلظه، او دې مومي په تاسو کې سختي، یعنی په دشمن به سختي او په مومنانو به چې کم دی نو دا مومنان به په یو بل باندې نرمي. لکه څنګه چې سورة المائده کې 73 نمبر آیات، سورة المائده کې الله تبارک وتعالی فرمایلی وو، او په سورة التوبه کې هم 73 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي عزلة على المؤمنين عزة على الكافرين، نرم بای پا مؤمنانو سورة المائده کی وی، او دارنگی سخ بای پا کافرانو مانده. او دل توم پا سورة التوبه کی 73 نمبر آیات کی اللہ تبارک و تعالی فرمائی، 73 نمبر آیات سورة التوبه کی وغلظ علیهم، سختی و کفدی مانده، و مأواهم جهنم، اے پیغمبرا جہاد و کد کفار و منافقین سرا وغلظ علیہم، او سختی و کپ دی مان دے. نو فکافرانو بس سختی پس وقت کی کل چی وقت جہادی پاغی بچ کم دی بیا سختی کئے، او دارنگی دی مومنانو سرا با نرم اخلاق استعمالی. و ایزا ما انزلت سورت او کل چی نازل شیو سورت فمن هم من یقولون، بازی دینا غصوب تی چوائی ایوکم زادت ہو هذی ایمانا، کمی اوستا سنا دے چی خکارا کرو دل ردی سورت اثر دی ایمان. دوی ممانا فمن هم بازی دینا من آغصوب تی چی یقول وائی ایوکم، کمی اوستا سنا زادت ہو هذی ایمانا چی زیادے کرو دل ردی سورت ایمان. فاما الذين نورچا کسان دی امنو چی ایمان راوړی دی، فزادتهم ایمانا نخکار کی دی لرا سر دی ایمان، زیاد کی دی لرا ایمان، وهم یستبشرون او دی زیر قبلې د خوشاله. ان په دی صورت کې ا زیاتواله دی ایمان، نو الله تبارک وتعالى په دې صورت کې د دې خبرې ذکر کوي چې کله به یو صورت نازل شو د منافقانو حالت پسو، دې منافقانو بیمانو هغه به سوې وایي به مړه دې په دې صورت سره څه زیاتواله راغی. منافق په خپله بیمانه، ان چې په خپله بیمانه نو بل ورته هم بیمانه ښکاري. د دې وجه نه منافق چې په کله یو صورت نازل شو نوې نو په دغه ټیم کې وایوي چې یاره دې صورت نازلېدو سره مونږ خصونه لیدل چې دې کې د ایمان څه زیاتې راغې، نو دې په خپله بي ایمانۍ نو بل ورته. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې کم مؤمنان دي فزادتهم ایمانا، نو چې کله په دې ایمانی صورت قرآن نازل شي نو ښکاره کې دي لر اثر دی ایمان، یا زیات کې دي لر ایمان. وهم یستبشرون او دی زیر قبلی شکر دی چې د الله تبارک وتعالی احکام جاری دی او نازلیږي او زمونږ د پاره سبب د نعمتونو ګرځي، نو هغې پې خوشحالیږي. او منافق دا چې کم دی نو خفه کیږي. دلته لږ تحقیق کوو د زیاتوالی دی ایمان، چې آیا ایمان دا زیاتیږي او کمیږي، او کنه دا صرف اقرار دی او دا رنګې تصدیق دی. نو په دې کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رائے دادا چې ایمان خو یو په معنی د تصدیق دی چې تا د الله تبارک وتعالی په وحدانیت باندې چې الله وحدهو لا شریک دی تا تصدیق کړی دی چې د الله سره بل څوک شریک نشته. نو دې تصدیق د زړه ته څه شی ویلی شي؟ اقرار ویلی شي. او دې ته چې کوم دی ایمان وایي. زیاتوالی او کموالی هغه وایي په اعتبار د قوت او د ضعف سره. لکه اوس مثلا هغه په دې باندې مثال پیش کوي، څنګه سړی دی یو طرف ته بیمار سړی دی، او دارنګې بل طرف ته تندرست سړی دی، نو دې دواړو ته سړی ویلی شي کنه؟ خو یو تندرست دی او یو ضعیف دی. نو دغه رنګې هغه وایي چې ایمان خوشته، خو ایمان ضعیف دی، او د دې بل سړی ایمان چې کم دی نو هغه مضبوط دی. او محدثین علماء کرام چې څومره دي هغه وینا ایمان زیاتیږي او ایمان کبیږي. دا لږ وضاحت د دې لپاره چې دا خبره چې موږ دوه معناګانې وکړي، یو دا چې زیات کی دی لره ایمان، کم یو د ستاسو نه چې زیات یې که دې صورت د لره ایمان، او دا رنګ دویمه معنی موږ وکړه چې کم یو د ستاسو نه چې ښکاره یې که د لره دې صورت اثر د ایمان. نو د دواړو موږ تفصیل وکړو. فاما الذين امنوا وارجا كسان دي فزا امنو چی ایمان را وړه دي، فزادتهم ایمانا نخکار کی دی لرا سر دی ایمان یا زیات کی دی لرا ایمان، وهم یستبشرون او دی زیر قبلی. واما الذين في قلوبهم مرض وارجا كسان چی پزونو د دی کی مرض د نفاق، نو فزادتهم رجسا نخکار کی دی لرا گن یا زیات کی دی لرا غندگی، الا رجسهم سر د گند دینا، وماتوا او مرشدی وهم کافرون او دیوی کافران. الله تبارک وتعالى فرمای چې منافقان خو بدا خبره کوله چې هر صورت نازل شو مونږ د دې په ایمان کې ستاقت او سزیاتوالی ونه لیده. الله تبارک وتعالى وی منافقا د الله کتاب خو د دې د پاره او چې د ایمان زیاتوالی او د ایمان اثر چې کم دی په دې ښکارا شو وی، خو ته بی ایمانه ای، نو د بیمانه د وجه نه ستا هغه اثر د ګندګۍ لا ښکاره کیږي. چې څومره یو سړی د الله تبارک وتعالی په دین کې د خلاف نه کار اخلي، نو په خلاف کولو سره رست رز د هغه خلاف زیاتیږي که زیاتیږي نه، نو چې زیاتیږي نو دغه رنګ الله تبارک وتعالی وایي په ګند کې پریوتې دی. ولې چې منافق په خپله چې کم دی د زړه صفا نه دی، نو چې کله یې صفا نه دی نو په دې حالت کې حتی دا چې مرګ ورته راشي او د دنیا نه د کفر په حالت کې لړ شي، چې د الله د کتاب نزول کې او د الله تبارک وتعالی د قران کریم په آیاتونو کې دې د بیمانۍ نه کار اخلي، نو حتی دا چې د دنیا نه د کفر په حالت کې لړ شي. او لا يرون آیا نویني دي انهم يفتنون في كل عام، چې دی په فتنه کې غورځولی شي، په عذاب کې غورځولی شي، په امتحاناتو کې غورځولی شي، فی کل عام هر یو کال، مرتن او مرتین یو ځل یا دو ځله، ثم لا یتوبون بیا دی توبه نه وباسي، ولا هم یذکرون او ندی ولا هم یذکرون او ندی نسیت قبلی. الله تبارک وتعالی فرمایي اولا يرون ايا نغوري دي انهم يفتنون في كل عام، چي دي امتحان کي چولي شي هر يو کال، مره او مرتين يوزل او يا دوزلا، نو مطلب دا چي امتحان او ازمائش خود دي د پاري چي انسان ته عبرت او سبق واخلي. خود دي باوجود نه عبرت او نه سبق واغسته دا او نه چکم دي توبه او باسلا، نو چې امتحان په انسان راشي په کار دي چې د هغې نه عبرت واخلي. ویره په پلان کې سختي راله په کار وو چې د دې نه اوس چې کم دی ورته تعلیم میلاو شي، نو د تعلیم نه په کار دي چې د سختۍ نه او د تکلیف نه تا تعلیم اغستې وی، عبرت ته اغستې وی. نو د دې وجې نه نه ته عبرت واغستې دو او نه ته پند او نصیحت واغستو. وإذا ما انزلت سورة او کله چې نازل شي او سورت، نظر بعضهم الى بعض، نګوری دی بازی د دینه بازو ته، هل یراکم من احد، آیا وینی تاسو لره یو کس، ثم صرفون بیا روان شي، صرف الله قلوبهم واړول الله زړونه د دی، بانهم ذک دی چې دی قوم لا يفقهون، قوم نه نافوا. کلا چې په مجلس کې د قران د نازلیدونکې صورت تلاوت او بیان شروع شو، نو هر غل انسان د خپل غلا د ښکاره کېدونه به په یره کې وو، نو منافقان به یو بل طویل هل یراکم من احد، یره سو خورته ګوري نه کنه او غلې غونې به د مجلس نه وخوای، ده سو خورته ګوري نه کنه د ځان سره به یو وی او غلې غونې به د مجلس نه ووتې ده. نو الله تبارک وتعالی وایي څنګه چې د اسلامي مجلس له د ځان محرومه کو، دغسې به د زه چې کم دی د خپل رحمت نه محرومه کړم. صرف الله قلوبهم واړول الله تبارک وتعالی زړونه د دی، بأنهم قوم لا يفقهون، ځکه چې دا قوم د ناپو سوچ او فکر د الله په آیاتونو کې نه کوي. الله د قرآن د سوچ او د فکر او د پوهې نه چې کم دی لاړل محرومه کړه، لقد جاءكم رسول من انفسكم تحقيق راغ تاسو ته پیغمبر ستاسو د نفسونو نه عزیز علیه ګران لگی په دې پیغمبر باندې ما عنتم هغه چې تاسو خپه کوي حریص علیکم او هرسناک ته ستاسو په پیدا باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم په مؤمنانو باندې مهرباني کوونکې رحم کوونکې دی. لقد جاءكم رسول دا پیغمبر راغلی دی تاسو ته نسب معلوم دی چې د چا نه دی د قریشو نه دی بیا په قریشو کې تاسو ته خاندان معلوم دی چې د چا د خاندان نه دی بیا تاسو ته د ده هغه صفتونه معلوم دي او د ده صداقت او د ده هغه رښتونوالی تاسو ټولو ته معلوم دی نو الله تبارک وتعالی وایي ستاسو د نفسونو نه مې پیغمبر راپاڅاو نو دلته رد شه په هغه خلکو باندې چې هغې نبی علیه السلام ته د نور نسبت کوي. الله پاک وایي ستاسو د نفسونو نه دی. شیخ القرآن باندې چا ورته وویي رال لوله ویرش نبی علیه السلام نور نو هغه ورته پلار یې سو پلار یې بنده و وایي ته پیدا ته څوک وو فاطمه رضی الله تعالی عنه دارنګې ام کلثوم او دا زینب دا نو ورته وی پیدا تی سوکو فاطمه رضی الله تعالی عنها ویره پیدا تی بندګانو نو په منځ کې نور د کم ځای نه راغی په منځ کې تا د نور د کم ځای نه راوستې ده. رڼا په دې حیثیت سره چې موږ ته دا الله رڼا دین را رسولی دی نو په هغه حیثیت سره رڼا ده. د جسم په لحاظ سره که څوک نور نسبت کوي او یا بریلیان وایي چې حاضر ناظر دی نو بیا وایي ستا د امامتۍ څه حق کېږي رستو شه چې پیغمبر موجود وي بیا تا له د امامتۍ حق چاله درکړی دی نو دومره کمه کلي وایي راغی او چې ګوري نو موږ ته به په خپله مخکې کېږي د مټ نه راونیو رستو شه تا اوس نه ویلي چې پیغمبر حاضر ناظر دی دلته موجود دی هغه به امامتي کوي ته به نه کوي وایه چې د پیغمبر په موجودګۍ کې بل څوک امامتي نه شي کولی نو د دې وجې نه پیغمبر ستاسو د جنس نه دی او دارنګي داسې مهرباني کوونکې چې کوم سي ستاسو د پاره تنګسیا راولي هغه پې بد لګي او د ټولو نه اوچت د نبی علیه السلام زمنګ د پاره د بد ګڼلو هغه د جهنم د اور نه چې که د نبی علیه السلام راتلل نه وي نو موږ ته به د دې قرآن نزول څنګه کېده. او دارنګي که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه وي نو موږ ته به د الله کتاب چا بیانو او که نبی علیه السلام نه وي د هغه طریقې به موږ ته چا ښودلې او که نبی علیہ السلام مونږ ته دین نه را رسول نه چا به مونږ ته را رساو. الله تبارک وتعالى مقرر کړی دی دین د پاره نو هغه دین چې تاسو د اور د جهنم نه د کند نه نبی علیہ السلام وایي زه ستاسو د پښتونو نه رانیوم او تاسو زما نه ځان خلاصوي او کند د جهنم ته ځان غورځوي. نبی علیہ السلام مثال ورکړی دی په حدیث کې چې زه تاسو د پښتونو نه رانیوم او تاسو چې کم دی ځان غورځوي کند د جهنم ته نو کوم شیز چې په تاسو بد لګي هغه پیغمبر ته ناخوښی او دارنګ ستاسو په پیدا باندې خوشحالیږي نرمی کوونکې رحم کوونکې دی. په ان تولو نو بس که چرې واوړېدل په کل حزبی الله نو وایي ورته کافي دی الله تعالی لا اله الا هو نشته دی کارساز مګر یو الله علیه توکلتو په دې الله باندې زه ځان سپارم په دې الله باندې زه توکل کوم وهو رب العرش العظیم او دا الله خاون د عرش لوی دی. نو که دوی ستا د خیرخواهی کولو باوجود روګردانی کوي او اوړي نو پیغمبر ځان الله ته وسپاره. دا دومره بیان ورته وشو او د دې بیان باوجود هم منافقان چې کوم دی اخلاص په ځان کې نه راولي او بیا هم منافقت کوي او دارنګ په صورت کې څوک پرکې ذکر شوي یو خود مؤمنانو ذکر شو او درې مخالفین دي کم کم دي یو چې کم دی نو په هغې کې اهلی کتاب دویم چې کم دی په هغې کې منافقان او دریم چې کم دی په هغې کې مشرکان. نو که دا درې واړه پرکې خلاف کوي او ستا تعلیمات نه مني فقل حسبی الله وایه ورته چې الله زما لپاره کافی دی لا اله الا هو نشته دی کارساز مګر یو الله زه په هغه الله باندې ځان سپارم علیه توکلتو په دې الله باندې ځان سپارم وهو رب العرش العظیم او دا الله رب دی مالک دی پالون کې دی او دا رنگ د عرش لوی مالک دی رب د عرش دی چې هغه ډیر لوی دی. یا ایو الذین آمنوا وما کان المؤمنون او ندی او نشته دی مؤمنان لرا لینفروا کافتا چې لاړ شي ټول فلولا نفر من کل فرقه منهم نو ول نزی دار یو قوم نه دین یو ډله لیتفقهوا فی الدین دې د پاره چې ځان پوه کې په دین کې ولینذروا قومهم دې د پاره چې ویرې دې کوم خپل لره اذا رجعوا کله چې واپس شي الیهم دیتا لعلهم یحذرون خامخا چې دی ویریږي د الله نه او دا رنګ ځان بچ کی دو جهالت ناپوینا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو قاتلوا الذین جنگو کیدا کسان سره یلونکم من الکفار چې نزدی دی تاسو ته د کفارونه ولیجدوا فیکم غلظه او دی مومی په تاسو کې سختی وعلموا پوشی ان الله مع المتقین چ یقینا الله تعالی سره د متقیانو نه دی یعنی د الله امداد د متقیانو سره دی و اذا ما انزلت سوره او کله چې نازل شي او سوره په منهم من یقول بعض د دې منافقان ناغه سوکتی چوای ایکم زادت هو هذه ایمانا کم یو استاد نه دی چې ښکاره کو ها دې سوره دلره ایمان فاما الذين امنوا ورچا کسان چې مؤمنان دي فزادتهم ایمانا نخکاره کې دی لره اثر د ایمان وهم یستبشرون او دی زیر قبلی و اما الذين ارتجى كسان دي في قلوبهم مرضون چ پزړونو د دې کې مرض دي فزادتهم رجسا الى رجسهم نخکاره کې دي لره غندګي سره د غندګي د دینه و ماتوا او مرشدي وهم کافرون دي وی کافران اولا يرون او نوي ني دي انهم دي چي دي يفتنون في كل عام فتنه کې امتحان کې غرزول شي هر یو کال مره او مرتين يوزل او دوزل ثم لا يتوبون بيادي توبه نو باسي ولا هم يذكرون ان دي نسيت قبلي واذا ما انزلت سوره او كلت نازل شي سوره نظر بعضهم الى بعض نغور دي بعض دي دين بعض تا هل يراكم اي وين تاسل را من احد يوكس ثم صرفوا بي روان شي دي صرف الله قلوبهم واروا الله زلون دي بانهم قوم لا يفقهون زكت دي دي قوم نفویگی لقد جاءکم رسول من انفسکم تحقیق راغلی د تاسو ته پیغمبر ستاسو د نفسونه عزیز علیه گران لگی په دو ما عنتم اغا چې تاسو بد غنی حریص علیکم او هرسناک ته ستاسو په پای دی بالمؤمنین په مؤمنانو باندې رؤوف الرحیم نرمی کوونکې مهربانی کوونکې رحم کوونکې فإن تولوا نو بس کچری واوړې دل دی په قل حسبی الله هو ورته کافی دی الله مالا را لا اله الا هو نشته د کارساز مگر یو الله علی توکلت په دی الله باندې ځان سپارم او هو رب العرش العظیم او دا الله چې دی رب د عرش لوی دی وخر دا سبا بیا امتیازات وایو ان شاء الله د سورته